Understand all the meaning of fasen i natten. Kort et hus hinne fra søen. Thank you. about the mau ube wau do nimi. Uri hi asing lo proke kum. Yano mami yamake sajo ahe toimi maki. O meu povo não aceita mineração aqui. Atirou, ladrão, ladrão, ladrão. Ahoj, Uriho, chápou a půjdu a tady jde vák mamu a hovánu a kvůhy kým. Lávo pano, jamak mamu tají mi. Yamak hwai dhini plai me hai. Yamak mamuk tai me hai. Yamak diya thua yamak na. Omi yamak na yamak thab diya plai. Yamak da kupu na. Mati yamak pui toa yamak pa. Kawan labo apa na. Naka yai bui. Wanawa beha kona. Labo bau api yau blake madha. Abu jai lalu lai buha kami ya waruk dayum. Wata heri maki amapru mai ken ya nu mai ya maki ore waru hira ma maki. Ihuru tami pata mang di hiwi. Kami ya mah davi ko benao ya nu mami. Eia tā, heri mau bihi on kahua makua.